शिव भगवत भक्तजन पंचकोश विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। जो इदम रूप से जो कुछ भी आता है उस सब का आप परित्याग कर सकते हैं नारायण। और आचार्य निर्देश या उपदेश दे रहे हैं, इदम को त्याग किए बिना अनिदम का साक्षात्कार कर नहीं सकते। इसीलिए और वो साध्य को पाने के लिए यही साधना है। इसलिए नित्य निरंतर आदेश को ध्यान में रखना चाहिए कि दम रूप से जो कुछ भी जहां तक प्रतीति कर पा रहे हैं उस सब का आप त्याग करो। और यही अभ्यास है, यही साधना है। और इसीलिए कहते हैं तत्यक्तुम शक्यते अखिलम अखिल संपूर्ण को तुम त्याग करो। जो अपने से भिन्न है उसको तो भाई हम छोड़ सकते हैं। अपने को छोड़ सकते हैं क्या? अपने को क्या करेंगे, क्या करेंगे? जो अपने से भिन्न है, अन्य है, इंद्रिय गोचर है, जो इदम रूप से प्रतीयमान है, उसको तो हम छोड़ सकते हैं, परंतु अपने को क्या करेंगे, क्या करोगे, क्या करना है अपने को, क्या करना है? अनुभव करना है, मिथ्या समझना है। अच्छा, रखना उखना तो नहीं ना भाई? इसीलिए मैंने प्रश्न को उठाया कई बार कि अपने को रख करके बाकी को छोड़ो। ये रखना होना कुछ नहीं है, मतलब इदम को छोड़ने से जो स्थिति में आप पहुंचते हैं वही आपके आपा है, वही आपका स्वरूप है। इसलिए कोई क्रिया सापेक्षता नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसको आप शब्द के द्वारा आप उसको बता भी नहीं सकते। इसलिए यहां इतना बताया जो अनिदम है, मतलब इदम को त्याग करो। अब वो क्या है भाई, जो त्यागने के बाद जो अवशेष रहेगा उसको देखो। इदम की तरफ से एक छोटा सा इंडिकेट हमको दिया, जो इदम नहीं है, अनिदम शब्द को रखा। जो अनिदम है वही आत्मा है, और जो इदम नहीं है वही आत्मा है। इस रूप से चिंतन करना है। इसलिए महाराज अपने आप को त्याग कर नहीं सकते, इसलिए अशक्य शब्द का प्रयोग किया कि भाई अपने को आप त्याग नहीं कर सकते। आत्मा को बाध वर्जित कहा, अशक्य। इस प्रकार से ब्रह्म की जो सत्यता उसको बतलाते हैं। ब्रह्मणि स आत्मा बाध वर्जित, वो आत्मा महाराज बाध से, निषेध से, त्याग से वर्जित है। अपने आप को आप कभी भी त्याग नहीं कर सकते। इस तत्व को चिंतन करके दृढ़ कर देना चाहिए कि सब को हम छोड़ सकते हैं जो मेरा है। मेरा मेरा बोलकर के समझ रहे हैं जिन जिन वस्तुओं को, जहां तक यहां तक कि आध्यासिक चैतन्य स्वरूप जे अहम, उसको भी आप छोड़ सकते हैं। परंतु जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते वो है आत्मा। और इसीलिए दो तत्व, इदम और अनिदम, इसी को बारंबार उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों में विचार किया गया, युष्मत् अस्मत् आदि आदि शब्दों के द्वारा। अब देखिए, ब्रह्म के जो सत्यता है उसी को कंक्लूशन के द्वारा ये प्रकरण को समाप्त करते हैं। भवतु अनात्मनो अबाध्यत्वं प्रकृते किम आयातम। गला बैठ गया है ना, प्रकृते क्या होता है, नहीं पानी के लिए नहीं, पता नहीं यहाँ घर में तो ठीक ही होता है, हॉल में आने से कल भी देखा मैंने, पता नहीं कुछ होगा, प्रारब्ध है ये ठीक है, और बाकी कुछ क्या। भवतु आत्मनो अबाध्यत्वम, आत्मा जो है अबाध्य, ये भवतु ठीक है, परंतु ये आत्मा अबाध्य है, त्यज्य नहीं है, तो फिर इससे क्या आप बतलाना चाहते हैं। तो भाई प्रकरण शुरू हुआ था, आप उस श्लोक को थोड़ा ध्यान दीजिए, सत्यत्व का लक्षण बताना शुरू किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम करके सत्य स्वरूप परमात्मा का कथन शुरू किया, उससे प्रारंभ होकर के यहां इस श्लोक तक निश्चय करके बतलाते हैं कि जिसका प्रकरण हमने शुरू किया वो यहां आकर के समाप्त होते हैं। 29 नंबर श्लोक में प्रतिपादन करना शुरू किया, सत्यत्वं बाधराहित्यम, ये श्लोक है ना, सत्यत्वं बाधराहित्यम। और आज जहां पहुंच रहे हैं वहां भी देखिए, वो सर्वबाधे, यहां तक चिंतन कंक्लूशन कर रहे हैं, श्लोक का उच्चारण करते हैं, श्लोक संख्या 34। सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वम्, सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वम्, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्, स्वयमेवानुभूतित्वा इत्यादि वचनै स्फुटम्, इत्यादि वचनै स्फुटम्, सिद्धं ब्रह्मणि सत्यत्वम्, ज्ञानत्वं तु पुरेरितम्, स्वयमेवानुभूतित्वा इत्यादि वचनै स्फुटम्। हाँ, ब्रह्मणि सत्यत्वम सिद्धम्, भाई है, धन्यवाद। ब्रह्मणि सत्यत्वम सिद्धम्, अन्वय के साथ अर्थ देखिए, भाई ब्रह्म जो सत्य है ये तो आपने सिद्ध करके बतला दिए, तो उससे क्या होगा। और इसको पहले स्वयमेव अनुभूतित्वात् इत्यादि श्लोक ही उक्तम, तो ये श्लोक वो 13 नंबर श्लोक को इंडिकेशन किया कि भाई वो कथन करके आया प्रसंग वहां से सत्यत्व। और ज्ञानत्वम तु, और ज्ञान की जो बात है, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है, ये तुम्हारा आज पूरा स्फुटम ईरितम, पूरा मतलब पूर्व में ही उसका विवेचन करके आया। इसीलिए सत्यत्वम स्वयमेवानुभूतित्वात् इस श्लोक के द्वारा, और ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो जो है पूर्व में ही बतला करके आया। दो तत्व का, सत्यत्व ज्ञानत्व और अनंतत्व, तीन बताए ना लक्षण, तो सत्यत्व का निराकरण कर दिया और ज्ञानत्व का भी समाधान पूरे रितम कर दिया। अब बाकी रहा अनंतत्व। इसीलिए महाराज इस श्लोक के टीका को देखिए, ब्रह्मणि ब्रह्म लक्षणे यत् सत्यत्वम् अभिहितम् तद् आत्मनि सिद्धम्। हाँ, ब्रह्म के जो सत्यत्वम्, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये जो ब्रह्म के लक्षण पहले बतलाया, तो ब्रह्मणि सत्यत्वम् सिद्धम्, और वो महाराज सिद्ध करके बतलाया, जत सत्यम अभिहितम तद आत्मनि सिद्धम, और वही आत्मा के लक्षण है इस प्रकार से बतलाया। अभेदन्वय करके नारायण पहले ही बता चुके हैं कि जो सत्य है वही आत्मा की भी लक्षण है। भवतु सत्यत्वम ज्ञानत्वं कथम् इति आकांक्षायां तत्पूर्वं एव उपपादितम् इत्यत आह। हाँ ठीक है, भवतु सत्यत्वं, आत्मा सत्य है, भवतु ठीक है, परंतु ज्ञानत्वम कथम, ज्ञानत्व ये आप कैसे बतला रहे। ऐसा अगर कोई आकांक्षा हो, आशंका हो, तो कहते हैं तत्पूर्वमेव उपपादितम, वो महाराज पूर्व में ही, मैं भी आगे इसके आगे कुछ नहीं बताने वाला हूं, क्यों, बहुत ज्यादा अगर आपकी इच्छा हो तो घर में बैठे बैठे देखो। मैं तो मन में है, मैं यहाँ संयम पालन कर रहा हूँ, मन में तो बहुत है, उसको बताओ, लेकिन पढ़ के आए ना, उसको थोड़ा देखना चाहिए, तब वो बुद्धिस्त हो जाते। और उसी को महाराज यहाँ कहते हैं ज्ञानत्वम तु पूर्वे रितम, पूरा पूर्वे ईरितम कथितम उक्तम, पूर्व में ही कह करके आया। स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता इत्यादिभिर्वचनैर् ज्ञानरूपत्वं पूर्वमेव सम्यक् अभिहितम् इत्यर्थ। हाँ 13 नंबर श्लोक को देख लीजिए, जब ये सामने उठा भी दिए है तो भाई उस श्लोक के द्वारा 13 नंबर श्लोक को देखिए, इससे निश्चय करके बतलाते हैं कि भाई स्वयमेवानुभूतित्वात् आनंदमय कोष का निर्वचन करने के बाद उसके भी अंतर में जो अनुभूति स्वरूप जो आत्मस्तित्व है उसी का प्रतिपादन करते हैं। स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता ज्ञात्री ज्ञानांतराभावात् अज्ञेयोनत्वसत्तया। वो जो ज्ञान विषय न भवती वो सदा अनुभूति स्वरूप है, वो कभी भी अनुभाव्यता उसमें नहीं है। नाना प्रश्न उठा करके समाधान किया कि उस अनुभूति को कौन कैसे जान सकता है, उस अनुभूति के लिए कोई दूसरा अनुभूति की आवश्यकता नहीं है। नैयायिक आदि का खंडन करके बतलाया कि भाई वो अनुभूति स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसके प्रकाश को उसके कोई और प्रकाशित नहीं कर सकते। इसीलिए लिखते हैं स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते न अनुभाव्यता, वो अनुभाव्यता उसमें नहीं है। तो इत्यादिवीर वचन ही उस श्लोकोक्त वचन के द्वारा ज्ञान रूपत्वम प्रश्न ही हुआ था ना कि सत्यत्वत भवतु ज्ञानत्वम कैसे, उसी का दृष्टांत दे करके बतला दिया कि भाई उस श्लोक को थोड़ा और चिंतन कर लो और उस वचन के द्वारा ही ज्ञान रूपत्वम पूर्वमेव सम्यक अभिहितम। इस प्रकार से ब्रह्म के दो लक्षण, ब्रह्म के दो लक्षण बोले कि अपना दो लक्षण, आप जो है सत्य स्वरूप है, ये जो घड़ी घड़ी मर जाऊंगा मर जाऊंगा, तो ये मर जाऊंगा नहीं। कल हमारा एक भक्त का गुरुजी के शिष्य फोन आया था न्यूकासल से, पंजाबी माता जी बोले तो स्वामी जी बधेरा जी केवल कहते उनके पतिदेव अस्वस्थ है, बोले तो तुम कहीं मत जाओ, बोले सत्संग में भी मैं नहीं जा पाती हूं। क्यों? बोले तो जाने से उनको केवल एक ही आवाज है कि मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम जो तो क्या बोला जाए ना, ये बहुत मर जाऊंगा मर जाऊंगा, ये जो मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूं, केवल एक वस्त्र वासांसी जीर्णानी जैसा त्याग छोड़ना ही है महाराज, इसको समझ लेना। सत्यत्व का तो यही मुख्य है, मैं छोटा सा एक एंटिटी नहीं हूं, एक विश्व के एक अवयव हूं अंश हूं। जिस प्रकार जल के तरंग अगर सेपरेट एंटिटी समझता है तब तो वो मरने वाला है, नाश होने वाला है, अब तट पर जाकर के चूर चूर होने वाला, ऐसा ही वो रोता रहेगा। लेकिन वो जब बृहत के साथ अपने को जोड़ करके समझता है जो हकीकत है सत्य है कि मैं केवल एक छोटा सा तरंग लहर नहीं हूं, मैं तो इस समुद्र के एक पार्ट, तो ये विश्व चैतन्य के ये मैं करके जो मैं अनुभव करूं वो एक पार्ट है, तब नारायण उसकी जो सत्यता है वो प्रबोध हो सकते हैं। इसलिए जन्मने वाला मरने वाला नहीं है, भागवत में भी कहते हैं ना कि मर जाऊंगा पशु बुद्धि इमाम जही, ये पशु बुद्धि है, ये पशु बुद्धि है, तो ये पशु बुद्धि को तुम जय करो त्याग करो, तुम मरने वाला अस्तित्व ऐसा छोटा सा अस्तित्व वाला नहीं हो। तो ये सत्यत्व का नारायण ज्ञान होना चाहिए जो अपना स्वरूप है। और फिर कहते हैं ज्ञानत्वम सत्यत्वम और ज्ञान, भाई अगर अज्ञानी बनकर के अज्ञान को मान रहे हैं अपने ऊपर अध्यारोप कर रहे हैं, तब तो नारायण अध्यारोप के द्वारा आप अपने को ही आवृत करके रखे, और यही अध्यारोप और अपवाद के द्वारा ही तो निष्प्रपंचम प्रपच्यते, विस्तार करके इसका जो अध्यारोप किया और उसको अपवाद करके आपके जो स्वरूप है उसको समझाना चाहते ज्ञानत्वम। इसीलिए वो अगर जो अपना स्वरूप है उसको हम क्यों नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब है अज्ञान की माया की अधीनता में है। नित्य निरंतर वो कोशिश वो साधना कि अज्ञान को हम कैसे अपनोदन करें। अज्ञान मतलब क्या है, अतस्मिन तद बुद्धि, जो जैसा है उसको अन्य रूप से समझना। मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं नित्य स्वरूप हूं, इससे विपरीत जो बुद्धि है, तो यही है अज्ञान। और जहां महाराज अज्ञान है वहां दुख है, वहां कर्म है, और वो अज्ञान निमित्त जो भी कर्म होगा अगर उसमें फल चाह तो है ही, तो फिर इस मृत्यु संसार में आना ही है। इसीलिए नित्य निरंतर अगर कर्म संस्कार प्रारब्ध कैसा भी हो, भाई प्रारब्ध के ऊपर छोड़ करके नहीं बैठना है, प्रारब्धवादी नहीं बनना है और भाग्यवादी ऐसा नहीं, पुरुषार्थवादी, भाई शास्त्र साधना बोला, बस हमें साधना, अगर प्रारब्ध कितना भी प्रबल हो, कितना भी क्रूर क्यों ना हो, अगर पुरुषार्थ के द्वारा साधक उस क्रूरता को कम तो कर सकते, प्रारब्ध के बल को दुर्बल तो निर्बल दुर्बल तो कर सकते, दूर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से कि हमारे जीवन में जो भी समस्या है उससे हम दूर उठेंगे हमारे पुरुषार्थ के द्वारा, उसमें कृपा आशीर्वाद करुणा अनुग्रह ये शब्द को लेकर के अपने को पुरुषार्थ से दूर नहीं हटाना है। ये करो भाई, आपके हमारे पुरुषार्थ के अधीन उनके अनुग्रह है, इसीलिए नित्य निरंतर है, दुख है, प्रारब्ध है, प्रबल है, ये मान करके भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन भगवान ने बतलाया गया, तो ये आए हैं तो भाई दुख है। अब इस दुख को मन में बैठा करके दुखी दुखी दुखी दुखी अज्ञानी अज्ञानी नहीं, मेरा स्वरूप जो है यही तो वेदांत हमको सिखाते हैं भाई, नित्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, और उस ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे जब हम इस इदम से अनिदम की ओर यात्रा, सत्य सत्य में दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति अथवा तो अज्ञान का आत्यंतिक निवृत्ति भाई पूजा अर्चना जप ध्यान इससे होगा क्या, दूसरे अर्थ में मत लीजिए मैं ये कि केवल मात्र ये जो साधना है पूजा जप ध्यान इससे आपको काम, परंतु सत्य जो साधक है वो तो महाराज इदम से अनिदम की ओर यात्रा, यही हमारे दुखों के आत्यंतिक मतलब हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दुख चला जाए, तो इसके लिए अगर प्रयत्न करना है तो मुझे लगता है कि भाई ये इदम को जितना बेसी ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं उतना ही हम दुखी, और अनिदम की ओर जितना हम अग्रसर होते हैं उतना ही व्यक्ति सुखी और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वशास्त्र आचार्य गुरु यही तो बतलाते कि भाई तुम्हारा स्वरूप तत्वमसि, वो क्यों नहीं बोला कि तुम पुरुषार्थ करो, तुम ये करो वो करो, तत्वमसि अब इसको तुम पकड़ करके अब विचार करो तो तुम अनिदम की ओर यात्रा में निकले, और अनिदम की ओर यात्रा में निकलना ही परम सुख की ओर जाना। इसलिए नित्य निरंतर ये दो साधना हम लोगों को जीवन में, अभी अनंतता का बोध हुआ नहीं है, अब व्याख्यान करेंगे। ननु सत्यत्वं ज्ञानत्वं ज्ञानत्वयोर् आत्मनि सिद्धत्वे अपि आनन्त्यं न घटते ब्रह्मण्यपि तस्य असिद्धेर् आसंख्य ब्रह्मणि तावत् तत्साधयति। हाँ, सत्यत्वं ज्ञानत्वं ये दो तुम्हारा आज आत्मा में सिद्ध करके बतला दिए। सिद्धत्वे अपि अनंतत्वम, अनंतता जो है ना, तीन लक्षण है ना आपके, आप सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत स्वरूप। इसलिए देखिए, मैं अभी याद आ गया, देखिए डोंगरे जी महाराज के कई बार लिखते हैं, उनके सुना भी, कि कभी भी अपने को अज्ञानी अज्ञानी, दुखी दुखी, संसारी संसारी ऐसे न बोलो। ये बोल बोल के तुम और अध्यारोप को पक्का कर देते हो। कितना बड़ा ये देखो, कभी विचार तो कीजिए कि अज्ञानी अज्ञानी, ये जो ज्ञानत्व तो बोला ना कि महाराज हम तो अज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी जीव है, अरे अज्ञानी तो है ही, इसको बोल करके अज्ञान को आप मिटा नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। तो कभी भी ऐसा ऊपर से और आवरण को ना करो। इसलिए नहीं, मैं हूं सच्चित आनंद रूप, कोई कोई जाने, आपका ही भजन है ना। तो ये जो मैं कोई कोई जाने, सच्चित आनंद, हमेशा नित्य मैं आनंद स्वरूप, अगर उस आनंद का प्रबोध नहीं है तो उसका कारण मैं हूं अनिदम के साथ अटैचमेंट। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अगर वो ज्ञान स्वरूप की भान नहीं है तो निश्चित रूप से उस ज्ञान के ऊपर कुछ आवरण आ गया। और विक्षेप, जो कि प्रारब्ध आदि कुछ भी विक्षेप है, इसके लिए नहीं आ रहे तो भाई चिंतन विचार और साधना, इसके द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते। इसलिए सत्यत्वम ज्ञानत्वयो आत्मनि सिद्धत्वे अपि अनंतत्यम न घटते, अनंत्य जो है नहीं है, घटाया नहीं आपने। ब्रह्मण्यपि तस्य असिद्धे, क्या ब्रह्म में अनंतता नहीं है? ऐसा कोई अगर आशंका करते हैं, उसका उत्तर दे रहे हैं, तत् तावत् तत् साधयति ब्रह्मणि, अनंतता भी आपके स्वरूप है, आप अनंत हो, किसी भी घेरे में आप हो नहीं। ये सुनकर के नहीं लगता कि सच, मैं कितना अपने को कैद बना के रखा हूं, इस शरीर धर्म प्राण मन बुद्धि के दायरे में खुद को हमेशा विचार करके उसी में खुद को पाते हैं। लेकिन उपनिषदकार वो बतला रहे कि तुम एक छोटे से दायरे में नहीं हो, तुम तो अनंत हो भाई, किसी भी घेरे में बैठ करके तुम फ्रीडम का, स्वतंत्रता का सुख को पा नहीं सकते हो। ये जो अनात्मा में आत्मबुद्धि, अनवस्थेशु अवस्थितम, वो अनवस्था, ये सब कुछ महाराज, शरीर मन प्राण आत्मा, ये कोई भी अवस्थान करने वाला नहीं है, किंतु इस अनवस्थित में कौन अवस्थित है? जो अवस्थित है उसको, वो किसी भी छोटे से घेरे में नहीं है, वो तुम्हारा अनंत है। केवल मैं इस शरीर इंद्रिय मन के छोटे से घेरे में ही खुद को पा रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम दुखी हो ही सकते हैं, हमें कोई सुखी नहीं बना सकते। केवल इतने छोटे में नहीं, मैं ही तत्तद रूपों में, जितने भी भिन्न भिन्न रूप से आपको प्रतीत हो रहे, मैं करके जो अनुभव हो रहे, उस मैं में न तो कोई नाम है, न तो कोई रूप है, न कोई आकार है, न कोई प्रकार है। उस मैं को अगर आप देखते हैं तो भिन्न भिन्न आकार नाम रूप सब महाराज व्यर्थ गल जाता है। और जब तक उस मैं का हृदय, हार्दिक जो शब्द मैं, उसको जब बोध नहीं होता है, तब तक महाराज मैं और तुम भिन्नता है। इसलिए नारायण यहां उसी का वर्णन कर रहे हैं कि तुम किसी भी प्रकार के परिच्छिन्न सत्ता, तुम अपरिच्छिन्न, मैं अपरिच्छिन्न हूं, तो उस अपरिच्छिन्नता, वो अनंतता को बतला रहे। न व्यापित्वादेशतोऽन्तो नाव्यापित्वा देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालत नित्यत्वान्नापि कालत न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा आनन्तं ब्रह्मणि त्रिधा न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तो नित्यत्वान्नापि कालतः न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्या अनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा व्यापित्वात् अन्वय को देखिए सीधा सीधा है व्यापित्वात् कौन है व्यापी कौन है मैं हाँ मैं ये सुनना चाहिए वाह बहुत अच्छा मैं ब्रह्म तो भाई अभी दूर है मैं व्यापी हूं व्यापित्वात् देशत अंत न भवती अन्वय करके अर्थ कीजिए चूंकि मैं व्यापी हूं व्यापक हूं इसलिए देश के दायरे में अभी आप घर में भी हैं और यहां भी अगर व्यापित्व का है हकीकत में है परंतु अभी आवरण आवृत्त के द्वारा हम परिच्छिन्न मान बैठे इसीलिए कह रहे हैं श्लोक में व्यापित्वात् देशत अंत न नित्यत्वात् कालतोपि न अंत न और चूंकि नित्य है इसलिए महाराज काल परिच्छिन्नता भी नहीं है। ले भैया इतना देर तक पढ़ पढ़ के आया अब हमको परिच्छिन्न बता और फिर कहते हैं सार्वात्म्यात् वस्तुतोपि अंत न और महाराज आप सर्वात्मक है इसीलिए वस्तु के द्वारा भी आप परिच्छिन्न परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्मणि अनंत्यं त्रिधा यही है ब्रह्म की अनंतता यही है आपकी अनंतता। आप बताइए तो अनंत श्री विभूषित केवल हम लोगों के लिए डेजिग्नेशन है? कई बार हम बोलते हैं मानो बोल दिया अनंत श्री विभूषित गिरीश भाई तो कितना लगेगा लोग अटपटा भी सुनेंगे ना कोई सुनेंगे कि गिरीश भाई के लिए क्यों बता दिया। अगर वेदांती है तो बोल क्यों नहीं सकते आप बताए आप अनंत तो है हो ऐसा अज्ञान है कि सत्य का प्रतिपादन भी करता है तो वो हमको झूठा लगता है कि नहीं भाई वो है ही एक ही बात है लेकिन कोई समझ करके उसकी ओर जा रहे तो जैसे उसको बोलते तो इसीलिए है तो अनंतता तो है ही अनंत श्री इसीलिए कहते हैं भाई देश काल और वस्तु ये तीनों के अधीनता आप में नहीं है। आप इस देश में हैं उस देश में नहीं है ऐसा आप इस काल में यहां है वहां नहीं है ऐसा तो नहीं आप इस काल में हैं आगे नहीं रहेंगे पहले नहीं थे ऐसा भी सत्य बोल रहे हैं ना आप लोग नहीं नहीं हाँ समझ करके हाँ मैं आगे नहीं रहूंगा ऐसा नहीं मैं पहले नहीं था। तो ये जो जन्मदिन बर्थडे पालन करते तो किस लिए करते जब आप थे तो भाई पहले, अभी मना रहे हैं कि 39 बर्थडे है, इसका क्या मतलब है? अबे 39 ही, अब पहले तो 39 आप शुरुआत दिखा रहे हैं ना, तो आप अगर अनंत है, आप पहले भी थे, तो कहते बस 39 की उस दिन हमने एक बढ़िया कोट लगा करके आया है बॉम्बे में, हो चाहे कहीं भी हो, ये जो पहला ड्रेस पहन करके आया ना, उसी 38 का ये ड्रेस हो गया है कि नहीं? तो 35 साल का ये ड्रेस हो गया, लेकिन मेरा तो 35 साल नहीं ना भाई, मैं अनंत हूं, मैं पहले भी था। तो केवल मात्र एक ड्रेस को हमने उस दिन लिया और उस ड्रेस को लेकर के, जैसे एनिवर्सरी आप लोग मनाते हैं, क्या है वो, बस एक ही बात है, एक ड्रेस को पहन करके आया। हाँ ये और अगर इतना भी हम याद रखे कि भाई 35 साल ये ड्रेस हो गया, और भाई धीरे धीरे वो गल रहा है ना, ये ड्रेस कब तक, 80, 82, 85, 90, 100 और कितना जाने वाला, तो वो व्यक्ति कितना निश्चिंत हो जाते कि ड्रेस तो अब। इसलिए हमारे महेश्वर जी महाराज पूज्य, उनके संग में उस दिन भी जिक्र किया था, उनके संग भाई भाई बर्थडे, कई भक्त आके बोलते हैं स्वामी जी आपके जन्मदिन, बोले जन्मदिन मनाना सुख का आनंद का उत्सव है कि विचार करो तो दुख का उत्सव है। बहुत कितना, मैं तो उनके पास पहले जब सुना मेरा एकदम दृष्टि खुल कि सचमुच बर्थडे मनाते, पार्टी देते, खिलाते हैं, ठीक है आनंद उत्सव कर, परंतु थोड़ा सोचो कि अगर 100 साल तुम्हारा आयु दिया तो तुम 45 साल बर्थडे किया, उस समय अगर विचार करो कि 100 से 45 माइनस करो, बाकी इतना है, तो आनंद रहेगा कि दुखी हो जाओगे। देखिए यही है विचारक के विचार। तो भाई हमारा जितना कलश में आयु दिए तो क्षय क्षय हो गया, लय हो गया, अब बाकी इतना दिन, अब इतने दिन में हमें क्या। तो यही तो विचार है। जैसे मार्कंड ऋषि को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया भाई, बस यही अपने को कि बस एक विवेक, एक जागरण, एक अवेयरनेस आ जाए, बस भाई जितना हो गया अब तो मैं अनंतता का बोध करने के लिए लग जाऊं, आवरण को हटाने के लिए लग जाऊं। तो इसीलिए यहां कहते हैं कि भाई देश काल और वस्तु से भी आप परिच्छिन्न नहीं है कि अमुक वस्तु में आप है, अमुक वस्तु, भाई सार्वत्म सर्वत्र तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, अगर यही श्रुति वचन है तो प्रत्येक में वो अनुस्यूत है, तो जो अनुस्यूत है वो महाराज व्यापक होगा, अनंत होगा, वो कभी भी परिच्छिन्न इसमें है उसमें नहीं है, वस्तुकृत परिच्छिन्नता भी उनमें नहीं है। इसीलिए दैशिक, कालिक और वास्तु, ये तीनों से महाराज आप कटे हुए नहीं, मैं और तुम, ये विभाग बिल्कुल ऊपर का है महाराज। जो विचारक विचार करते हैं तो इसीलिए तो अद्वैत शुद्ध में लिखते हैं, मेरापन का विस्तार बंधन का कारण है, मैंपना का विस्तार। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, मेरापन को विस्तार करते हैं, मैं का विस्तार नहीं कर पाते। मेरा एक गाड़ी, एक बांग्लो, दो चार, तो आप किसके विस्तार कर रहे हैं? आप अपने को विस्तार कर रहे हैं कि है ना, तो मेरा जब विस्तार आप कर रहे हैं तो भाई आप तो वो छोटे से ही रहेंगे कि नहीं, लेकिन आपका स्वभाव क्या है, अनंतता, और आपके दिल में कहीं ना कहीं वो छाप है, आप अनंत बनना चाहते, माने उसको समझना, आविष्कार करना चाहते हैं, और चूंकि प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर निर्देश नहीं होता है, चाहे वो कामना, चाहे वो वासना, चाहे कर्म, कुछ भी, इसलिए हम मैं की जगह मेरा को बढ़ा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। और इसीलिए महाराज अनंतता से जो आनंद रूप है, अनंत रूप है, उसको भूल करके एक छोटे से पशु बुद्धि में आकर के टिक गए। इसलिए आप है अनंत, इस अनंत का कल विचार करेंगे, आज चिंतन जरूर कीजिए कि भाई मैं अनंत हूं और मैं आनंद स्वरूप हूं और मैं नित्य ज्ञानवान हूं, इस रूप से चिंतन। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति।